Euskal zinemaldiaren hitzordu nagusia bilakatu zaigu Azparneko zinegin festivala. Bilantzinez baikor egiten dute antolatzaileak. Hirugarren zinegin festivala, barda baizik ez delaik bururatu. Harada euskarazko filmen gozatzeko beste parada handirik ez dela. Zendako ote? Zinegin festivalaren bi antolatzaileri pausatu diet galdera. Matiu Bordatu eta Jon Eierabide. Iaz arte biziki egoera txarra zen. Aurten izan da Latalanten, prezeski Latalanten saiek erabat, asier eta biok filmarekin. Eta horrek emaitza ona eman du, izan dira sarrera initz eta abar. Baina, ala ere, iparaldean difustio bat ekonomikoki interesgarria izan dadin, banatzaile batentzat, eta hori izaten da normalki banatzaile baten lana. Hor, Latalantek egin du lana usarta hori, banatzaile gisa bere burua aurkeztea. Eta beraz hori da hor aurten den galdera. Bada gogoa zinemetan, iparaldeko zinemetan gauzak euskaraz eta hori euskal zinema aurkezteko gogoa bada. Baina falta da egitura bat. Bon, bai, berba egitura eta historio, zendako ez. Baina baita ere erregintzan gauzak egiten aldirela, erreski. Trabak eta mugak berba buruetan ditugula gehien bat eta edo zein laguntaldeak montatzen aldila ere zine eman aldi bat ongi antolatua eta egeski iten alda. Baz difusua bai berba pasatuz zinema ofiziale eta bide ofizialetatik, baina nik ez nuke sekulan ere baztertuko egiten aldela difusio lan bat lagunen artean. Egela batean posibe da emanaldi batzuk egitea, aldiz zinema aretoetan bada prozedura hori, visa historio eta abar, piskat trabagarria dena, baina gaindigarria ere. Sos ahondien pizinan asigira rentipiak igerikan hor, piskat? Kasu marrazo eri. Tzakiatze egan, ni ez nuk aditu horretan. Hortzen nuk hola dela. Sos hainitz behar dela inbertitu ekoizpen kakotzen artean, profesional hoien egiteko. Manan badira beste bideak ere, hor erakutsia izan den sua filma, erakusten dik beste zait ere. Ba, sosa gastatu dute horiek ere. Banan, ba, ezin konparatu, adibidez, loreak filmarekin. Ba, mugak, ala, gure buruetan eta egiturekin nola dioka. Bai, ala ere nik irango nuke, lehen hiru urte hauetan, senitu dugula ala ere egualdeko ekoizleen gandik, interes bat iparaldean haien obrak aurkezteko, eta bo, sosa, biztan da, sosa, badela sos historio eta baina malgutasunan handi bat nik behingot senditu dut ekoizlea gehienekin eta hor senditzen da erri baten borrokan gertatzen den elkartasuna nik uste. Eneko Dorontxoro, Salvador izana eta izena izeneko filmaren zuzendariak bere aldetik, beste proposamen bat egin du. Bere garaien orduan ekoiztetxeri gabe eta beraz traketxe hamar baino saiatu nintzen, eta da hegoalde eta iparraldekok bi administrazioan da bi estatutan banatuta izanik, aprobetxatu beharko ginatekeela bilkura hori edo bat izate hori lortu arte behintzat, bi administrazioetatik janaz, koprodukzio mailan, azken finean lan horiek egiten ez. Eta ez dut uste, askorik landu dugunik, eta nik uste dut kultura bakarra dugula, eta kultura bakar horrek bi tokitatik jateko aukere ematen baldin badugu, bi aldetatik biltzeko aukere ematen badugu, ba, nik uste dut begiak irekitzeko ordua dela, ba, esan, bueno, ba, zoritxarrean badira aprobetxatu behareko abantailak ere. Zoritxarra zorion niturri. Hala da. Azkenean, aterabide magikorik ez dut atxeman. Elkarlana aipatu da. Baina baita egitura baten beharra ere. Omen, egitura zunbait bideohtan aigela lanean. Ageiko, lan horrek zemaitza ukain jen.